Отгадав Господь думки Адамові і каже: «Хай буде по-твоєму, отпущу я Ліліт на землю, та не людиною, а деревом, а жінку тобі з ребра твого зроблю. Коли натомишся в спеку і сядеш з Євою відпочити під деревом, то окутає воно тебе прохолодою ласкавою і плакатиме сльозами гіркими, що не з тобою рядком. То буде не дерево, а Ліліт, і назову я його вербою. На початку літа в садку твоєму посаджу я інше дерево, що дасть плоди червоні, мов крапельки крові. А вони дивитимуться на тебе моготою очей і не бачитимуть тебе. Сіє дерево наречу я вишнею. Плоди вишні – то очі Ліліт. І шумітиме, і сумуватиме вишня. Шкодуватиме, що зрадила тобі, але назад не буде вороття. А восени, коли прихолодіє сонце, тоді червоними кетяхами обвішається кузи. Я назову його калиною. Жаром палатиме вона під холодним сонцем, та не пробудить у твоїй душі згадки про твою першу любов. То теж Ліліт. Рана була серйозна. Ледве зупинили кров. Припадав Данило до Яська, як до рідного брата, і сльози наверталися на очі. «Не легше?» – спитав. «Яскові далеко гірше, ніж на початку, коли розбійник дістав шаблюкою легенів». А він відповідав: «Легше, трохи легше». І харкав кров'ю. Цілу добу згайнувала чумацька валка, не рушаючи з місця. І ніхто не знав, як зарадити лихові. Ясько радив їхати далі, в Крим, і не зважати на його неміч. До Соляних озер ближче, не вертатися ж усім назад через одну людину. Як і в момент потайма припускався думки, помер би, ото найкраще було б, але вголос не виказував цього. Думаю, не варто дарма гарма стояти, до Криму скоріше дістатися треба, міцної горілки там знайти, а на хмелі по-новому настояти, щоб рану промивати, помагає. Вести аж на Соляні озера, тоді назад хвору таку людину. Я не знаю, що треба робити, але рушати з місця не можна, помре. І гріх буде на нашій чумацькій душі, сумно похитав головою Матвій Рослий. Нічого не робити, ждати, підлікувати чоловіка, а тоді й далі рушати. Розважливо радив Павло Повело. А коли це до зими затягнеться, не втримався Яків Момот, то й до зими. А їсти що ж? Волам сіна заготувати, а нам волів їсти. Одного в Крим посіль послати, щоб було чим яловичину присолювати. Я свої воли хоч зараз порізав би, ніби аж знущався з Якова Павло. У тебе ж і хвоста нема, то мої воли. Раз ними до Криму правлюся, значить мої. Різати? Як отаман? Навіть поранений Ясько посміхнувся. Чадо нерозумне, дійшла черга радити отцю Танасію. Раба Божого Яська треба вести додому негайно, і це зроблю я. Виділіть нам провіант на дорогу, горілки і сухарі, та з Богом до Криму і рушайте, а ми з Яськом додому, от так. І ніби все вже вирішено, підійшов до передньої межі Момотової, знайшов барило горілки. Рада була розумна, нічого не скажеш. То Яків і не перечив, що отець Танасій порядкує його горілкою, як своєю. «О, у вас гола!» Але не пив, тільки покуштував, налив Яськові. «А ти сльози Христові! Найкраще то залишити Яська на якомусь хутірці, на добрих людей, щоб отходили чоловіка. А ми тим часом повернемось і заберемо». «Правду кажеш, Танасію», – блиснули очі в Нечипора. «До засима казки». треба, от куди. І він повів чумацьку валку до найближчого хутора, де нараз була у гостях у столітнього Зосима Казки, який жив окромішньо від людей з правнучкою Левантиною і знався на травах, щоб лікувати людей. Зосим не перечив, але від плати одмовився. «Про яку плату говорите, а? А може ви за смерть платите? А? Як умре?» «Скільки вам років, діду?» – спитав Данило. «А? Год скільки?» «Ти жив 3, а? І здоровим буде!» «Вам? Вам скільки років?» «А, та лів! Мать з 200!» Хитрі ще і жваві очі Зосима Казки зволожилися, збрижилися в посмішку. Дід помітив в очах Данилових здивування. «А, та хіба я їх лічив, года мої? Живу! Живу, а кінця не видно! Забула смерть за мене, мать я старший за неї!» Довго ще дід Зосим Казка говорив сам з собою, порпаючись у травах, добираючи потрібних. Полишивши Яська на доброго чоловіка, прижурені чумаки вирушили далі. Поспішали, щоб скоріше дістатися Запорожжя, де вони завжди відчували себе як удома, знаходячи не лише захисток, а й безпечний притулок у хаті зимівника. Тут чумаки не боялися, що їх пограбують. А коли й траплялося таке, тоді нападника чекала тяжка кара. Його киями забивали до смерті. Кримське ханство було зацікавлено, щоб більше приїжджало чумаків, бо мало величезний зиск від проданої солі. Дозволяло будувати перевози, які самі собою давали прибуток. Часто кримські хани забороняли брати гроші за перевіз, коли хотіли, щоб солі вивозили більше. Біля запорозького кордону, куди нарешті прибилася чумацька валка, до Данила підійшов отець Танасій Кашлянув. «Данилку, припоручи паровиць з пару чи й більше. Важко тобі з сімома справлятися. А мені з одною скучно. Та й не ради заробітку поїхав я сюди, свободу, волю люблю». Данило видивився на отця Танасія, розчулився, признався. «Справді важко, як сніг на голову, не можуть батько жодної паровиці опорати. Чумацька у вас душа, отче. Чумацька, отроче. То й вистриглися б на чумака. А навіщо? Страх Божий людину долу гне більше, ніж кулак. Зараз я можу і Богом страх на чоловіка навести, а коли що, то і кулаком, бачиш?» І отець Танасій показав 2 волосаті кулаки, більше, ніж у Данила. «Діла просять». Матвій Рослий дивувався. «Чим же він, отой старець, лікуватиме Яська? Травами та горілкою? То ми й самі знаємо». «Е, ні, той дід на 3 сажні в землю бачить. Ясько йому вірить, а це вже багато важить. Сам до нього зголосився. Коли батько про це сказали, аж повеселів. Це правда, правда, загомоніли. У мене он пропасниця була з кровохарканням. Пробував я пропасницю горілкою виганяти», — не затихав Матвій Рослий. «Та на живіт упав. Буркіт почався такий, що там того живота. От якби мій забурчав, то на всю Ніжинщину чути було б». «Найліпше за війну лікувати, — не втримався Павло, — натовкти часнику з дерев'єм, змішати з дьогтем і...» «Невже пити?» «Це Данило». «Як кому? Мені, приміром, до живота прикладали, а таким, як Яків, пити?» Недужий Нечіпір послав Данила до російського коменданта просити дозволу для переїзду. Парубок швидко знайшов, кого треба, заплатив за перевіз, домовився про козацький загін, який мав супроводити чумаків до ріки Мертві Води. Відпускаючи Данила, чиновник зміряв парубка з ніг до голови, штовхнув у бік. Данило різко обернувся, лапнув залізною рукою за плече. «Чого ти?» «Я тільки спробував, чи здоровий», — відступив чиновник. «Та Бог не забидив. Може, й грамоту знаєш? Знаю. Ану, почитай, а то я по складах більше. Данило взяв з рук чиновника пергамент, почав читати. Оша? Ні, це я вже прочитав, ось звідси. Прошу вас, ясновельможний пане, цілому кошу об'явить, щоб запорожці, котрі обикновенно в Польщу їздять по торговлі з кіньми, салом, воском і др товарами, відправляються за вашими паспортами в Умань на ярмарок. Звідки, якби вони своїх продуктів не продали, можуть з паспортами управителя мого Уманського їхати і далі. Ось воно що, спасибі. Вельможа Уманський на ярмарку кличе. А це? Дякуючи Богові, читав Данило, його святим произволенням цього року уже вистояння своє зділав. Соль произошла ізобільно проти прошедшого року, як обичай, сіла хорошо. Та при тому ж і трави у нас в Криму також ізобільно, так що спокійно буде для чумаків, а для скота кормів достане. Причому в незамедленіє чумаків присилать за соллю. Все, видивився на Данила насмішкуватими очима. А коли я не дозволю тобі проїзду, то що ти зробиш? На такі жарти я відповідаю кулаком у зуби, покрутив перед носом здоровенною правицею. Це ти можеш зробити, насупився чиновник і нагукав одного з вартових. Єрема! Ніхто не відгукнувся. Чиновник звишив голос. Чую, чого там? Обізвався високий, Данилового зросту молодий, з витягненим обличчям чоловік.